मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी, प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। जो हमने किया वो जाने दो, जाने दो। जो तुमसे हुआ जो हमसे हुआ वो जाने दो, जाने दो। दो दिन की जवानी है ये झगड़े जाने दो, जाने दो। आ जाओ हमारे पास और किला जाने दो, जाने दो। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी, प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी।